Jak tak, to rozgrzej się przed Allegro Days. Już teraz łap okazję do minus 30% i odkrywaj setki pierwszych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Jest 20. Michał, przerwa. To jest informacja niewyobrażalna. Nie żyje dziennikarka radiowej Trójki Katarzyna Stoparczyk. Zginęła w wypadku samochodowym pod Jeżowem w województwie podkarpackim. Kasia swoją działalność twórczą i dziennikarską kierowała do najmłodszych. W Polskim Radiu prowadziła m.in. audycję Myśli Dziecka 357, Dzieci Wiedzą Lepiej czy Zagadkowa Niedziela. Dziennikarka była również pomysłodawczynią i prowadzącą piegowatych koncertów wraz z orkiestrą radiową. Zawsze profesjonalna. Przed każdą rozmową bardzo rzetelnie się przygotowujemy, bo tego nas nauczyła radiowa szkoła. Dlatego rozmawiała z największymi ludźmi kultury czy sportu, ale najwięcej osób pamięta ją z audycji z dziećmi. Co to jest miłość? Miłość to jest szczęśliwy i się kocha. Szczęśliwy, powiedziałaś. Tak, i się kocha. Jestem bardzo wdzięczna, proszę Państwa, za słowa, zwłaszcza te, które wędrują do nas od dzieci, bo one najpiękniej potrafią definiować wciąż na nowo ten nasz niełatwy świat. Mówiła, kiedy została nagrodzona tytułem Mistrz Mowy Polskiej Vox Populi. Patrzę na małą 3-letnią dziewczynkę, a ona... Ale wie Pani, że jak ktoś umiera, to trzeba go mocno przytulić. Po takich słowach 3-letniego dziecka na tej sali mogła zapaść tylko dojmująca cisza. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Katarzyna Stoparczyk wspominają dyrektorka, redaktorka naczelna programu trzeciego Agnieszka Szydłowska i wydawca audycji Kasi Wojciech Dorosz. Ta reakcja cały czas jest taka sama, dokładnie. Jedyne, co mogę powiedzieć, to brak słów. W radiu brak słów, aby z takimi zaskakującymi sytuacjami się mierzyć. Ja też byłem w szoku i miałem nadzieję, że ta informacja, którą otrzymałem telefonicznie, się nie potwierdzi. Niestety się potwierdziła i bardzo trudno jest się z tego otrząsnąć i... Bardzo trudno komentować. Pamiętam Kaśkę jako wiecznie pędzącą, roześmianą, platynową blondynkę, która jak się zapalała do jakiegoś pomysłu, to zapalała się jak właśnie taka dziewczynka. Ona zawsze w moich oczach była do ostatniego naszego spotkania kilka dni temu właśnie taką dziewczynką. Kasia była osobą nieprawdopodobnie wrażliwą. Jedną z niewielu, która potrafiła traktować dzieci bez protekcjonalizmu, ale i bez infantylizmu, traktować je jak partnerów i tak rozmawiała z nimi w swoich audycjach radiowych i telewizyjnych i w internecie. I to jest naprawdę bardzo trudne, że nie będzie już nowych audycji, nie będzie tak oddanej rzeczniczki spraw dzieci. Była osobą, która właśnie ten język dzieci znała, co oznaczało, że z jednej strony potrafiła naprawdę z dzieciakami rozmawiać i przez lata przygotowywała taki cykl Dzieci Wiedzą Lepiej, gdzie zadawała dzieciom poważne pytania, a one po swojemu udzielały odpowiedzi. Prowadziła Zagadkową Niedzielę, a ostatnio też, od kiedy wróciliśmy do Trójki, prowadziła Klub Trójki. Dzięki Katarzynie Stoparczyk powstała m.in. seria koncertów Zorka, dziewczynka z gwiazd, mająca na celu przybliżenie najmłodszym muzyki poważnej poprzez muzyczne podróże po świecie. Koncerty łączyły muzykę poważną z opowieściami o danych częściach świata i ich mieszkańcom, dzięki czemu dzieci uczyły się bawiąc się i poznając muzykę najlepszych kompozytorów. Dziennikarka była współtwórczynią projektu Dajcie nam głos, gdzie stworzyła przestrzeń, w której dzieci mogły mówić mądrze, szczerze i bezpiecznie. Wydała dwie książki dla dzieci, a także kilkanaście płyt z zapisem ścieżek dźwiękowych autorskich spektakli teatralnych. Szanując wolę rodziny Katarzyny Stoparczyk, informacje o jej śmierci podajemy teraz. Bliskim naszej koleżanki składamy najszczersze kondolencje. Autopromocja. To wielkie wydarzenie w świecie triatlonu. Ironman w Poznaniu. Pod patronatem Trójki. Będziemy tam i o wszystkim opowiemy. Ale nie tylko w Wielkopolsce wielkie sportowe emocje. Kwalifikacje do Mundialu. Mistrzostwa Świata w siatkówce, Eurobasket, Vuelta Espania. Sprawdzimy też, jak forma Anny Puławskiej i Andrzeja Bargiela. Jakie jeszcze nazwiska? Krzysztof Łoniewski. I Dariusz Urbanowicz. Bo to my zapraszamy na trzecią stronę medalu z Poznania. W niedzielę od 17 do 19. Autopromocja. Zapraszamy.

płacze. Cicho wiem, choć nie patrzę. Odchodzisz, czuję, ale nie płaczę. Kasiu, bez ciebie ściemniło się przy myśli Wieckiej. Zgasło światło, a my nadal nie możemy w to uwierzyć. Trwa audycja specjalna do 22, w której trudno wyrazić smutek, chociaż pamiętam twój uśmiech, ten szczery uśmiech, nasze rozmowy na korytarzu. Pamiętam to, jak przyszłaś do pokoju 103 i dopytywałaś się, w jaki sposób wrzuca się te podcasty. Wspomnień o Kasi Stoparczyk w programie trzecim w najbliższym czasie na pewno nie zabraknie.

Niedaleko od siebie leży życie i śmierć, miłość i pustka, szczęście i strata. W jednej sekundzie zmienia się wszystko. Kasiu, brakuje nam słów, trudno mówić nam w czasie przeszłym, bo przecież byłaś jeszcze niedawno z nami. Niedzielne poranki w Trójce już nigdy nie będą takie same.

streets and say to her, better bury your baby in the forest quick. So long. Everybody is always losing somebody. It's a long way to find peace of mind. Każdy kogoś traci, dużo czasu upłynie, by odnaleźć spokój. Nie możemy i chyba nie potrafimy jeszcze mówić w czasie przeszłym. Dziś dowiedzieliśmy się o śmierci naszej redakcyjnej koleżanki Katarzyny Stoparczyk. Próbujemy to zrozumieć, chociaż tak naprawdę jeszcze nie potrafimy. Of being a man with the gift of words, romantic